comienza València Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Així estem arrencant setmana. Gràcies per compartir el dia a dia, la vida així amb nosaltres. Ens ocupem de les coses de casa, de les nostres, ja saps, de l'actualitat de València i les seues comarques. Estàs en la 97.7 i arranca un dia més esta bonica setmana València Abierta. Ja portem a mitjan este mes de setembre, arrenquem setmana este dia 14 i ho fem com sempre en ganes de compartir, bueno, pues la cara més amable de l'actualitat, o no, perquè certament el dia a dia ens dona revesos també importants i, bueno, hem de compartir lo bo i lo roïn, en fi, com en la vida. Però com que avui volem començar en una, no dic bona, dic extraordinària, dic magnífica notícia, pues volem donar-li una enhorabona molt especial a la nostra estimada companya, que pilota el quadre de comandaments de València Abierta, a banda de durant tot el matí l'espai musical de més èxit d'esta emissora i d'aquest costat del riu Túria. Arantxa Ferrer té una estupenda notícia. Hola, per a tots. Què tal, Pelaella? Estàs fent un poc roja. Ho has dit a tota la família, ja, no? Està tot el món avisat? Podem fer-ho públic? No ho sé, Ximo, ah, però... Ah, vale! Jo m'he tirat a l'oficina, Gina, per el morro. Me vas ahorrar una montona de cridades. Val. Jo he pensat que com que ho havies fet públic en el... sabeu que en els col·lectius d'amics o de companys de feina hi ha aquells grups de WhatsApp i així en la... És que treballem en la 97.7. Tenim un grupet que en el seu moment David García va batejar com los 97.7 magníficos. I magnífiques. I allí estem i mos comentem les coses. I bueno, ara ens estem a dir, pues, s'ha desdejunat en una magnífica notícia i és que ha d'anar avui a fer-se les ungles. O ara què? Ja ho o podem no? dir, Ximo. Allà se pot dir? Sí, ah, val, ara ja. Hola, Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia. Bon dia, Ximo. Estem molt contents perquè... ¡Vamos a ser tíos! ¡Sí! Yeah! Arantxa, vas tornar a ser mamà. Sí, què en abril. Enhorabona. Molt bé, gràcies. Que bé. Molt contents. Que bé. Molt contents. Sí, eh? Les notícies sempre són bones. Que bo. Ara que vaig a tornar. Que tal, no? Pues ja, claro. Claro, sí, que sí. Jo crec que sí. Estàs radiant, estàs... Gràcies. Està aquí una cancelella, és una estupenda notícia. Bueno, quan ja tens una altra minudeta, estàvem comentant este matí, clar. És que de veres... Com no tinc faena, dic, mira, vaig a posar-me en un poc i bo més. Sí, no té faena el nostre senyor Lindona, ja saps. Ese moment de llegir, a veure, anem a per el segon que tinga una germaneta, jo crec que és encara més emocionant que el primer, perquè tens l'alegria per tu, però també per l'altra xiqueta, no?, que va tindre una germana ja... o germanet. Mm. I més per a contribuir a la nostra pensió, Ximo, que tenim que repoblar. I els col·les s'han d'omplir. Clar que sí, home. Sempre. L'altre dia estiguérem un trist de comentar un cas que ha sigut també molt comentat, en fi, arreu, s'ha comentat per molts llocs i també ho llegiu també en el diari Levante, i és que en la localitat de la vall d'Albaida de Bufali, un xicotet poble a la falda del Benicadell, de mil i pocs habitants, resulta ser que hi ha tan pocs menudets, o sigui, anem a veure, tenen un col·le que es veu que és espectacular, és estupendo, unes instal·lacions magnífiques, però només que hi ha que 5 xiquets en tot el poble escolaritzat en esta localitat. I pareix ser que per, bueno, per el funcionament del col·legi, per les ràtios també dels professors, al moment que és que hi queden en 4 ja, hi havien de tancar perquè no, no podia ser. Havia fet una crida, l'alcaldessa, per a que anaren allí, en fi, famílies amb xiquets i, en fi, que hi haguera més alegria. Sí, i tots garantissaven un contracte per al pare o per a la mare, els ajudaven en la vivenda i demés. Va ser un èxit enorme, bueno, desbordada estava l'alcaldessa, que es diu Fanny, amb la que vam poder parlar aquests dies, i estava desbordada perquè tenint en compte que és un consistori molt xicotet en el que només està ella i un home que a voltes està però a voltes no. Entonces ella rebia totes les sol·licituds de famílies amb dos xiquets xicotets en edat d'escolaritzar i li van arribar de tota Espanya. A veure, també està la part dramàtica, no?, de la situació, sí. que a la gent, pues, siga d'on siga, inclús d'Astúries, diu que de Sevilla, de totes bandes, disposats a traslladar-se a aquesta localitat per a tindre una oportunitat laboral i que els xiquets creixen en un entorn pues, estupendo, com és Bufali. Però és que també està la part que comentava Fanny, de que el poble pues, té una mitjana d'edat molt major i els majors volen veure xiquets, volen veure vida i això és necessari en tots els pobles, fer molts xicotets que siguen. Pues mireu, Arantxa Ferrer i, bueno, i el seu home també, que ens ho parti a l'Icota també, no? Com li diuen al teu home? Juanjo. Juanjo, el teu Juanjo, pues també té su mérito també, eh? Home, clar. Contribuïsis a la... l'índex de natalitat a la mateixa manera que també Sílvia Tomàs, que és mare de dos criatures, i este servidor de vosaltres, que també n'té dos. Vull dir-te que així és que som el rogle de València Abierta, aportem molt a, és a la caixa comú. És l'estàndard desitjat. Després ja, clar, una taula plena de xiquets és fantàstica, però l'economia i el treball de buen dia no permetís molt més. Però bé, dos està molt bé. Estupendo, che. Està, però que molt bé, i tant que sí. Jo m'alegro molt que també hi ha cada volta més famílies valencianes que de manera... Este poble té un ADN solidari. No sé ben bé per què. Si ens ve de les riuades, si ens ve de... No sé, som un poble que tant en tant hem patit catàstrofes i sabem lo que és en temps de la República pegar-se tirs entre germans. O per què hem anat molts en altres generacions, a buscar-se famílies, a buscar-se la vida fora, especialment a França, no? I tenim aquesta cosa de dir, che, què fa sa falta? Obrim els braços, som aixina, no? Hi ha moltes famílies apuntades ja en este registre per acollir aquestes persones refugiades, asilats polítics, no? Que, bueno, en breu ens tocarà que estiguen així en la nostra comunitat valenciana. És complex la història de conviure també amb persones de tres cultures, no sé si vos passa en el barri o en el poble i passeges per llocs on tota la vida ha sigut 100.000, passa, no sé, en Gandia, en molts barris, i de repente la fisionomia del barri ha canviat. Clar, les dones porten aquelles túniques, van tapades, i bueno, hi ha gent de races ben diverses, en costums ben diversos, i el que era carnisseria de Rosita, pues ara es diu carnisseria Jamal. Uh-huh. Que escolta, que fenomenal, que no tinc res en contra, però ha canviat la fisionomia dels nostres pobles, canvien. Però bueno, haurem d'obrir els braços i ho farem ben a gust per a que vinguin sobretot els famílies de Síria. Tenim ahí un problema realment molt, molt gros, parlant de famílies. Bueno, més coses. Demà hem començat a cine una miqueta intensos, una miqueta intensos. Mira, ja sabem quina és la millor paella del món. És difícil decidir, i a més en un aspecte en este en el que els valencians i valencianes també ens ho agarrem tot molt a pit. Això no, la paella valenciana, això només en València i tal. El concurs internacional de paelles de Sueca ha decidit que el guanyador és un home que li diuen Julián García, que veu que porta 40 anys fent paelles. La notícia, la cosa és que és de Madrid, que tampoc és que siga mal, en principi el restaurant està a Madrid, però ai, no ho sé, pues pica, sí, ai, perquè que me pica. Personalment he tingut experiències molt frustrants a Madrid en quant a arrossos en general i paelles més concretament, però pica un poc, no? Pica un poc. Ai, a mi m'ha picat. No, però després m'he tranquil·litzat, perquè per el que conta Julián García, va aprendre a fer la paella a Benimaclet i va passar molts anys peregrinant per restaurants valencians, pues aprenent els consells, els secretillos i tal. I el que m'ha cridat molt l'atenció és que la seua paella que es pot demanar en la carta d'un restaurant de Madrid que es diu l'Albufera és a 20 euros el plat. Com? Oh. A 20 euros, nen? Que li posa aigua mineral. No ho sé. Hola! A Madrid tot està molt car, xicones. Sí. Escolta, sí, 20 euros? 20 euros. Però si ja que te demanen 12, ja me pareix... Ja, te pareix, no? Entre 10, 12, dius, és en un bon restaurant i tal. Una paella de pollastre, vull dir, sí, després té la de marisc, que ja lo millor la cosa pues sí que té que pujar un poquet, però que igual la pots comprar al costat de ta casa en el puesto de menjar esperadur, igual te costa 3 euros, eh? I està igual de bona. Sí, sí. I les fan bones, hi ha llocs que sí, bones. Sí, hi ha, en fi, cuiners i cuineres allà en estos llocs de menjar esperadur i les fan ben bones. Ui, 20 euros, Julián. 20 bueno, euros. És que a Madrid se paguen molts impostos i molt d'això. I a més és un hotel així de molt de pedigrí, no? Ja, i a lo millor que no tenen tanta varietat o oportunitat de menjar arrossos ben fets en Madrid, entonces així sí, així tenim una sol molt gran, molt gran. És que al final tenim per quilòmetre quadrat moltes opcions per a dinar bons arrossos. I sempre diuen el mateix, Ximo, que el secret està en el foc, en el control del foc, però jo dic que a lo millor, no sé, mai parlem de la qualitat de l'arròs, que ha de ser un arròs d'ací, un arròs bomba com té que ser, de la qualitat del pollastre, del garrofó, jo dic que això també sumarà, no? No sempre el foc sí, deuria, sí. Deuria, però és de veres, no? Diu que el secret és tenir cuidado con el fuego. Ara després li preguntarem a l'amic Eugeni Alemany, sueca de pro il·lustre, i a més, un dels guardonats en la edició d'enguany, que és la 54, si no recordo malament, i li donaren el premi, entre altres, de paeller d'honor a Eugeni Alemany. Va ser el presentador de l'acte. Després parlarem amb ell per a que ens conte. Te va fer un arròs en el programa de l'arròs de Ximo. Sí, un arròs al forn. Arròs al forn. Ai, t'anava a dir. Però magnífic, eh? Sí. Que bo. Probablement el més lleig que he vist en la meva vida. Ho vas confessar abertament en la tele. Perquè desastrat. Però desastrat que anava el blanquet per ací, la botifarra per allà. Tot rebolicat. Això és que saps que l'arròs al forn sempre tens aquella gràcia de col·locar la botifarreta. Sí. Això, la tomaqueta, la creïlla, això, i fer-ho la llet enmig. No, no, no, no. L'all estava abocat. Però voluntàriament volia que fos així. Era un arròs al forn deconstruït. Deconstruït. Arreu Llobello. Ell dia que era arròs al forn, que va dependre de la seva etapa d'estudiant. I és el que també quan anava allà a Madrid, en el Haiga, quin caiga, i tot això tenia molt d'èxit. I era així a tot. Però agarrava el pot de cigrons, bocava allí, dic, Eugeni, calla, calla, a veure. De veres, t'ho juro, eh? No és per dir-li, si m'està reït, me l'hi haguera dit. Home, igual en la tele, no, però després l'hi haguera dit. Mos el menjaren després a l'Equipèdia, això. Quina meravella. Deliciós. Vaig ser de categoria. Té molta mà, té molta mà. I ara ens contarà, perquè es veu que ha tingut unes experiències en els japonesos. En el Facebook ha posat unes fotos. Bueno. Ara ens riurem un bon rato en ells. I a veure què ens conta també això del nadant amb melons, que sabeu que és un concurs que ha tornat a fer enguany. Es tracta de fer fotografies amb melons d'Alger, més perquè són els de l'època aixina d'estiu, pues en situacions, bueno, no sé, aqüíferes. Pues igual té en una, jo què sé, una gaveta que en una piscina, molt creatiu i no sé, com ho portarà enguany. Riurem un bon rato en companyia d'Eugeni Alemany. I també en el tram final del programa ja ens ocuparem de... No sé si sou molt de la tecnologia i d'Apple i tot això. Mira, jo sí, me vaig passar un temps a Apple i bueno, i ara com que els meus fills estan penedins, també m'estan arrossegant a mi, però vaig tindre una etapa d'Apple. Sabeu que ha presentat els nous dispositius i tot això, i bueno, i avui estarem un bon rato ocupant-nos de l'actualitat referida a la tecnologia, en este cas en la companya Míriam Reyes. També parlarà de novetats i de concursos que tenim en marxa en la web de Levante, el mercantil valenciano. Bueno, i que estem en aquest ambient així tant de paelles i tot això, m'ha sorprès molt. Bueno, jo paelles ja pense en la paella al carrer i en la falla. Bueno, o en la paella del diumenge. Ahir vaig estar jo també en un festival de paelles que es va fer per allí pel meu barri i tal, i escolta, quin ambient, eh? I a nivell? Sí, i a nivell. I nosaltres vam fer tres paelles, la meva comissió i tal, i de lo que estàvem parlant abans, que com pot ser que una paella que està feta en els mateixos ingredients, en el mateix d'això, no està ben igual? Sempre hi ha una que dius, ai, jo d'esta, a mi pica amb d'esta, que té millor pinta, o esta està més bona, o tal. És al·lucinant. Sí, sí. Només una volta en ma vida he tingut ocasió de ser jurat d'un concurs de paelles. Hi havia, no sé, una quarantena, una cinquantena. I el que tu estàs dient em va cridar moltíssim. A tots, que eren també novells en esta qüestió, excepte l'amic Santos Ruiz, que és, en fi, ja és un experimentat crític astronòmic i això. Tots els altres érem novatos. I el que tu dius, tots tenien el mateix. Anem a veure, els has donat el mateix saquet d'arròs. Els has donat el mateix garrofó, no un garrofó, este congelat, i jo no, el mateix. Tot, igual, el mateix foc. Escolta, perquè era fet en foc de butano, no era... Imagina aquests espais al carrer, no sé si també... No, en Nyenya, però... En Nyenya, allí sí. En el triangulet, com ha de ser, allí en la Morera, bona, que categoria, això, i sent de meravella. Pues és al·lucinant com canvia d'una paella a una altra, és de veres. Escolta, ja que estem parlant d'ambientillo fallero, estem veient, no?, que les candidates a Fallera Major de València i la seva acord d'honor van passant de poquet a poquet les proves, i l'altre dia parlarem amb Clara Castelló, anirem parlant del tema del jurat i tot això, però és que m'ha cridat molt l'atenció avui, Arantxa, no, que eres tan fallera, que t'agrada tant la festa, aquesta notícia que apareix en portada de Levante, que diu que Nàquera, en el poble de Nàquera, s'ha creat un registre total, el fallero que no paga a la seva comissió, i la falla també, la comissió que no paga. Escolta, multa, però multa i mal rotllo, i escolta, inclús expulsió de la comissió fallera. Jo no sé, Arantxa, tu que estàs en el dia a dia d'una comissió, sí, passa molt, això, de que, però, clar, és que les famílies... I aquí no pot, i potser s'apunta amb bona voluntat i després no pot, la família, què fas? Què fas? Els retrasos es comprenen i bueno, tot parlant se pot arreglar, no? Dir, bueno, pues te ho pague tot en febrer, no passa res, pues bé, bueno, s'apanya. Pues va, ja està. Però, clar, és preferible que la falla que teus gastos mensualment vaig a cobrant religiosament, perquè teus gastos que tu tampoc pots retrasar-te, si tens que pagar a l'artista o tal, o... Bueno, la llum i l'aigua, que és que se'ls paguen llum i aigua també. Bueno. Si tens molts retrasos o si tota la comissió paga quan li pareix, pues és complicat. Bueno, no sé si... Home, és una mesura per la qual des de la Junta Local Fallera i també en ajuda de l'Ajuntament pues peguen un apretó. No sé si és perquè tenen més problemes dels que toca, però clar, i així d'aquell els han dit, bueno, un momento, vale, i los datos, perquè clar, tot això, protecció de datos, que sí, que molt bé, que ha d'estar tot això molt protegit, això qui ho maneja? No, per lo vist és que només podran accedir a la informació els presidents, sí. I no es tracta de publicar-ho i fer bando en l'Ajuntament d'esta falla o esta, o en fi, o estos comissionats, o en fi, o este personal que no paga. Però, escolta, donar-lo de baixa també passa molt, i veu que estaven perseguint també un cas, dir, anem a veure, uno no, una família o un Vivales, no paguen una comissió, deixa el pufo i se'n va un altre. Dius, anem a veure. Pues això jo crec que la cosa va més per ahí per unes altres qüestions, perquè una persona que potser no pot pagar, estàs en la falla de tota la vida i tal, bueno, pues d'alguna manera ho acabes arreglant. Jo penso que es referís més a situacions com esa, no? De, bueno, pues passe uns d'això, me'n vaig d'esta, m'enfade, me'n vaig. I dice per pagar 9 mesos de falla i me'n vaig a l'altra. Jo crec que més bé està per a que la falla que se m'han dir, escolta, mira este el samarro que t'enviem. Sí, exacte, que t'enganxaran. Hi ha casos en què la pròpia comissió puga expulsar a fallers que no paguen o no es dona aquesta situació? Ai, no ho sé, no. Jo no sé no si en Junta Central Faller està això contemplat o què, però no sé, ja dependís, no ho sé. Home, lo normal és que se prengui una decisió dins de la mateixa falla, de dir, mira, entenem, Paco, que no pugues, mira, lo que deus ja, mira... Passant la mà per la cara, però escolta, mira, hasta que no te millore la comú, situació. Lo més comú és que tendís que anar a desaparèixer, les persones, sí, a esfumar-se. El moroso s'esfuma. I no es dona de baixa ni res, això és lo comú. Ja. Bueno, i fa el truquet d'estar uns mesos sense pagar, el millor són els mesos així, només per anar a l'ofrena, pim, pam, pum, i després se donen de baixa. En fi, problemàtiques, però clar, multar al fallero que no paga, bueno, pues com tot en la vida, si al final no paguen, bueno, no és qüestió en este cas de pagar o no pagar, però han tancat, es veu que tenien molts problemes. Coneixeu això puesto que es diu Ànimes del Puerto, no? Sí, clar, sí. Que és un edifici allà. Però veu que feia molt de ruïdo. Jo no he anat mai. Els xicons diuen de tant en tant han anat, això. Sí, jo he anat. Els ambients, sí. Has anat. Però al principi, si està 10 anys, pues, quan va obrir. A veure, està bé, el que passa és el que passa sempre en estos locals, que hi ha sempre una lluita, a voltes dura i a voltes s'arregla entre ells, entre veïns. I aquestes discoteques, que al final, al ser una discoteca a l'aire lliure, pues, també el so, pues, el patir... El tema és que té una terrassa dalt, no? I ahir sí, és on pegaven els bafles, ahir a tope, sí, no? Sí, però la informació l'hem llegit en Levante avui i, per lo vist, després d'un incendi que va haver en juliol, es va obrir un expedient també, junt a aquest incendi per les protestes veïnals. L'Ajuntament va obrir un expedient a este local i feia inspeccions periòdiques, apareixia els caps de setmana per ahir, per a veure com estava la cosa i controlar. I per lo vist, anaven a sancionar a este local i abans de que el consistori hagi demanat que es tanque, perquè no ho ha demanat, els propis gerents del negoci han tancat de manera voluntària. Diu l'Ajuntament que ells no han demanat el tancament, sinó que es solucionaren els problemes que estaven havent amb temes administratius o temes... Però les denúncies eren bàsicament perquè la gent no podia dormir, i no? I sobretot per eren so, pel so, no? Pel so, sobretot per la part del grau dels veïns de JJ Domine, del carrer La Reina, que és que hi saben des de fiat, i també hem de recordar que és una zona on hi ha establiments hotelers i els clients també podien queixar-se. És estrany que un negoci que funciona el tanquen. Sí, si no és perquè de, al millor li havien donat el xivatàs i tanqueu antes de que te facin no t'arribi a l'expedient i això, perquè es veu que els veïns de, en fi, de tota aquella zona comentaven que l'anterior ajuntament feia la vista grossa sí, i que renovava la llicència cada desembre, que és quan es renovaven, sí, també aquestes qüestions. Bueno, més tranquils estaran, encara que també, fi, el personal que es dedica a l'oci, pues, també té, fi, sí, primer té que complir la norma i després, en fi, donar... En fi, donar el seu servici, però no arranca, no arranca, no sé per què. Tema de la Marina Real en general. Tema de la Marina Real en general no està cobrant vida per la nit i no crec que hi hagi manera de solucionar això. Sabore com ho feren en Barcelona en el seu moment, que li donen una activitat a la zona de platja i a la zona del port magnífica i així no acaben de... No. S'han callat, igual és que mos ha pillat la bombolla en el moment en què estava, en el que estava creixent. Bueno, són les 12 del migdia i 51. Farem una paradeta molt xiconina per a parlar en un home que li diuen Iñaki González, que fa solidaritat a base de a pedales. Ara vos contarem com. És una ONG molt particular que s'hi diuen Angels by Bike, Àngels en bicicleta. Ara vos contem, en un minutet. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. És la 97.7. Si siempre tuviste un talento especial en cultura, acción social, empresa o deporte, ahora puedes demostrarlo. Puedes inscribir tu proyecto en el tercer premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana hasta el 5 de octubre. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia. FIMEL 2015, la Fira Comercial i Agrícola de Meliana, està a punt de començar. Del 18 al 20 de setembre. Més de 50 expositors, mercat medieval, actuacions musicals, passeig en carro per l'horta, degustacions de productes, premis i un grapat d'activitats que no deixaran indiferent al visitant. A més, enguany acabarem en el correfoc de la Colla dels Dimonis de Massalfassar. No topos pedre. FIMEL 2015. Fem comerç, fem Meliana. T'esperem. En Dormitienda amplían su promoción con los mejores precios del verano, pero solo 15 días. Colchones al 60% y todas sus bases y divanes a mitad de precio. Solo 15 días. Y con Dormitienda, sí. Transporte, financiación y retirada del producto gratis. Así sí. Hinchar flotadores, crema solar tres veces al día, antimosquitos, manchas de helado, cortar sandía, pistolas de agua que te despiertan de la siesta, el cuaderno de deberes. Nuestros hijos son lo que más queremos en esta vida. Pero confiésalo, a que ya empezabas a tener ganas de que empezaran el cole. Vuelven al cole. Vístelos en Aqua. Urban Shopping. Rompe con la rutina. 15 biodías a 15 euros. Y aprovecha para descubrir el nuevo restaurante Biopark Café con un 15% de descuento. Solo en Biopark. Valencia Abierta. Cerca de ti. Així ens agrada, ocupar-nos de les coses de prop, les coses de casa. Vull que compartim en un ratet en un home, en fi, particular que es dedica moltes hores a ajudar als demés. I ho fa d'una manera particular perquè el que fa és que rescata bicicletes que estan destinades a convertir-se en xatarra, treballa en elles, les recicla, les deixa, escolta, com a noves, una meravella, i de manera gratuïta es dona als pares o mares de família que han de buscar-se la vida, han de treballar, i per a treballar necessiten desplaçar-se i els ve molt bé una bicicleta perquè és un, en fi, és un transport bueno, que sí, en esta València nostra, pues cada volta està tenint també més ganxo, i és baratet. Se diuen Angels by Bike, i ell és, ja dic, Iñaki González. Hola, Iñaki. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, amigo, ¿cómo va? Pues muy bien, y agradeceros muchísimo, bueno, pues la repercusión que está teniendo esta noticia, porque para nosotros nos hace mucha ilusión pues ayudar a esos ángeles a los que les damos bicicletas. Ahí estás, entre piños, pedaliers y pedales, ayudando en esta Angels by Bike. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surge esta idea de esta necesidad de dotar de bicicletas, de medio de transporte, a familias que lo necesitan mucho, ¿no? Pues mira, hay muchas fundaciones, sabes que Caritas, bueno, pues ayuda muchísimo el tema de comida, de ropa y demás, no solamente de fundaciones de parroquia, sino bueno, pues a nivel privado también ayuda a mucha gente. Pero una vez ya cubierta esa necesidad que es la de, bueno, pues tener pues un hogar, alguna casa social, comida y de alguna manera, bueno, pues tener ropa, pues la primera necesidad humana para la gente excluida socialmente es buscarse, pues bueno, pues lo que da dignidad, buscar un trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, para buscar un trabajo, pues muchísima gente no se da cuenta, bueno, pues o no nos damos cuenta de que no tienen ni para un transporte de autobús, muchísimo menos un vehículo particular. Y bueno, desde la parroquia de San José María, bueno, pues se tuvo esa iniciativa para la gente que trabaja y se pueda desplazar y ahorrarse un dinero para poder llegar a, pues no sé, pues desde un huerto hasta trabajar, normalmente son trabajos físicos, y también amas de casa, o sea que van mujeres y van hombres con nuestras bicicletas, y de alguna manera eso es lo que más le dignifica, el tener su propio trabajo y el tener, bueno, pues esos recursos económicos, que es lo que hace pues que la persona tire para adelante. Qué buena idea, Iñaki. Y ahí estáis unos cuantos voluntarios echándole muchas horas para dejar como nuevas bicicletas que os llegan. Bueno, pues deben de llegar auténticas chatarras, ¿no? Bueno, pero cogemos absolutamente todo, porque bueno, Fermín, que está en el taller, que gracias también a pues a la parroquia de San José María, que bueno, pues que nos deja un local y bueno, pues nos facilita el dinero para, bueno, pues comprar cables, comprar frenos, comprar absolutamente para, bueno, pues dignificar esas bicicletas que salen totalmente reparadas. Nos gustaría pues pintarlas, nos gustaría que salieran con mejor, bueno, pues acabado, pero son bastante dignas para poder transportar. Hay gente que hace 7 y 8 kilómetros con nuestras bicicletas para buscarse un trabajo. Y bueno, pues las ves a veces, bueno, pues cuando les entregas la bicicleta, solamente con la cara que ponen, pues para nosotros, bueno, pues bueno, para nosotros es algo muy bonito. Que ese ángel vaya con nuestra bicicleta es muy bonito. Y es más, cuando ya nos llaman y nos dicen que han conseguido trabajo, pues muchísimo más. Porque en la parroquia también hay una fundación, que es IRAMÁS, que gracias a IRAMÁS, pues hay una área que es centro social, que también buscan trabajo para esta gente necesitada. Iñaki, hacéis trabajo todos los días, a pie de obra, que no se ve, que no se oye, y nosotros hemos querido también pues darle amplificador a este Angels by Bike. Y me gusta mucho que digas que los ángeles en realidad son ellos. Aunque vosotros, oye, también le echáis muchas horas, porque dejar una bicicleta, en fin, en un estado, dignificar, digamos, una bicicleta que os llega, que están hechas polvo, os cuesta un montón de horas, le echáis ahí mucho trabajo, mucho cariño. Pues sí, la verdad es que se le pone mucho cariño, pero bueno, ten en cuenta que una bicicleta que llega deteriorada, pues es un día de trabajo. Y una media de unos 70 euros aproximadamente. Claro. Esto nace hace 3 años aproximadamente. El que tuvo la iniciativa fue Manuel González, pero bueno, pues con una empresa detrás que aportaba pues una pequeña economía para poder soportar todo. Actualmente, todo absolutamente lo carga económicamente la parroquia de San José María. Claro, porque a Los Ángeles y a Las Ángeles les dais la bicicleta gratuitamente, ¿no, Iñaki? Sí, se hace, bueno, pues desde el centro social, desde el centro social se hace, bueno, pues una exhaustiva, bueno, entrevista, en el cual, bueno, pues sabemos perfectamente que la persona a la que se le va a donar la bicicleta es una persona, bueno, pues que intente no especular, que realmente es para buscar trabajo o para trabajar, y bueno, pues de alguna manera eso es, por una parte, la primera entrevista. Luego, antes de darle la entrevista, bueno, pues se le enseña a que hay, bueno, pues señales de tráfico, que tiene que haber unas normas cívicas, que hay una forma, bueno, pues de transportarse o de desplazarse en Valencia. Claro. Déjame, Iñaki, que ya no me queda tiempo para más, porque nos llega la una. Que en tu nombre mande un abrazo a todos los voluntarios que trabajáis en Angels by Bike y a toda la gente en la parroquia San José María, que hacéis mucho con muy poco. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Gracias, Iñaki. Chimo. Gracias. Servicios informativos. I en l'actualitat, l'última hora, arriba César Molins. Hola, César, què tal? Bon dia. Hola, Ximó, bon dia. Tenim que la Generalitat i l'Ajuntament de València, que estan, en fi, condenats en el millor sentit a entendre's, sí, perquè sí, hi ha molts projectes en comú, i s'han reunit per primera volta des que s'ha recuperat, no?, este autogovern. Sí, sí, a esta hora està previst, de fet, que comenci aquesta reunió entre el president de la Generalitat, Ximo Puig, i l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, sobre la taula. Mira, que des que tenim autonomia sigui la primera volta que fa esta reunió. Quan, escolta, el primer mandatari de l'Ajuntament i el primer mandatari de la Generalitat no tinguin una reunió oberta per a tratar els temes en comú. És que me pareix increïble. Sí, i és, a més, és una reunió històrica, Ximo, perquè per primera volta també es reuneixen representants de dos governs de distint color polític, no? Mm-hmm. La Generalitat, que està, sí, sí, sí, sí, Ximo Puig al capdavant, i amb el PSPB, i l'Ajuntament de València, que està Joan Ribó, amb Compromís. El remat està de, sí, de parlar, no només, però sí de diners. Exactament. Ara els temes econòmics són fonamentals. Sí, fonamental és la falta d'inversions autonòmiques en la ciutat de València, segons apunta l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó. També sobre la taula va estar el tema de l'organització del 9 d'octubre, que enguany podrà convertir-se, Ximo, en la primera manifestació de la ciutadania per tal de reivindicar una millora de la finançació de l'Estat en la Comunitat Valenciana. A més, la reunió d'avui és important també perquè des de 1991, des de John Lerma i Clementina Ròdenas, mai havien coincidit dos governs de l'esquerra al capdavant de l'Ajuntament de València i de la Generalitat. Parlen de corrupció, cas Gürtel, una peça que es diu la peça de Fitur, en este cas, i la novetat és que el que fora responsable de l'Agència Valenciana de Turisme acusa a Rafael Betoret de canviar els criteris de contratació per a les fires de turisme. Sí, l'excap del Servici de Promoció de l'Agència Valenciana de Turisme, Jorge Guarro, ha declarat avui, ha assenyalat que l'exresponsable de l'agència, Rafael Betoret, era la voz de los superiores, era el que al cap i a la fi donava les ordres i que tenien que acatar la resta dels treballadors. L'imputat ha explicat que entre 2004 i 2009 ell s'encarregava de realitzar esplecs i d'iniciar els expedients de contractació de Fitur junta a altra imputada, Anna Grau. Segons Jorge Guarro, els expedients no començaven fins que no els ordenava un òrgan superior, i el seu treball, el treball de Guarro, consistia en passar per molts alts càrrecs i seus expedients fins que finalment la conselleria els aprovava. Hi ha que recordar que Guarro s'enfronta a una pena de 7 anys de presó per presumptes delictes de prevaricació i malversació en eixa peça 3 del cas Gürtel, relativa a suposades irregularitats en les contractacions de la fira de Fitur entre els anys 2005 i 2009. Tallat al trànsit, el carrer Sant Vicent Màrtir de València, en el tram, justet, el que està comprès entre el carrer Periodista Azati i el carrer La Sang. Són unes obres que ja veníem anunciant, no?, per a, sí, reurbanitzar la, sí, zona. Sí. S'està complicant, de fet, la circulació per la zona des d'este matí, degut a les obres i ses de reurbanització. En conseqüència, el consistori està deixant el trànsit pel carrer de Periodista Azati cap a la plaça d'Ajuntament. Això modifica, es veu obligat a modificar les línies de la MT, la 727, la D9, també la 62, i les línies de nit, la N3 i la N6, unes obres que duraran fins al mes de desembre. Ja que estem parlant de les línies de la EMT, precisament la quantitat de viatgers d'autobús en la Comunitat Valenciana s'ha incrementat durant este mes de juliol. Sí, ho ha fet en 2,4%, segons dades de l'estadística de transport de viatgers de l'Institut Nacional d'Estadística. Segons aquest informe, el nombre d'usuaris s'ha incrementat en totes les comunitats autònomes, llevat de Extremadura i Castilla-La Mancha. 1:04, la informació de l'horari. Botón, senyor Molins, quina ponenta ahir. Pareixia que estàvem altra volta en estiu, però escolta, unes sofoquines, una cosa, sí, sí, sí, una platja, un ambient en la voreta mar. Mm. Bàrbaro, inclús per la nit, calor, eh? Sí, lo cert és que a primera hora de matí, quan m'emprenia a bufar el ponent, normalment sempre que l'aire, el vent entra lo que diríem ja hores de l'horta, de dalt, o més de ponent, ve fresquet, no?, i ve avisant, que no és lo que se va esperar en les hores centrals del dia. M'aprenia a calfar-se a migdia, el que passa que tampoc és calfar massa, com seria propi d'un mes de juliol, no?, o un principis de mes d'agost, però feu moltíssima calor, de fet, i en la Comunitat Valenciana es marca la temperatura més alta de tota Espanya, Miramar, 33,9 graus de temperatura màxima, Ximo, molta calor, una calor deguda bàsicament centrada al vent de ponent, un vent de ponent que avui continua bufant en la major part del territori valencià i que demà tornarà a bufar per tercer dia consecutiu. Això significa que les temperatures van estar avui fregantes, 30 graus, estarem la màxima prevista per l'Agència Estatal de Meteorologia de 28-29 graus, però demà ja marca 30 graus, així que no t'estrany que demà les temperatures estiguin per damunt d'aquests 30 graus. hora real. El cel, en conseqüència, pues, va estar pràcticament ras, perquè ja saps que el vent de ponent ho arrossega tot cap a la mar, així que núvols en veurem pocs. Bé, bueno, pues caloreta i continua el vent de ponent, ja sabeu que són 3 dies, no? Tota sí, la vida, sí, 3 dies, normalment 3 dies. Són 3 dies. O falla alguna vegada, mig, no? Però... Alguna volta igual podria sí, allargar sí. Un quart, però vaja. En fi, encara ens queda passar el dia d'avui i de demà de ponent. Però bueno, està bé, mentre no ploga. Sí, senyor. Però bueno, aquestes pluges han sigut... Però benefactores, no? Sí, beneficioses, perquè tenint en compte que també és l'època del rebolló, I és molta gent a buscar rebollós per ahí, per la muntanya i tal. I es nota... Des de la Societat Valenciana de Micologia es presentava, dient que es presentava una tardor prou... En fi... Profitosa. Profitosa, en aspecte del tema de voler. De vella se'n van... Esclatassancs per la muntanya. Exactament, sí, senyor. És a dir, que són pluges que han caigut així... Així, a la comarca de l'Horta, han caigut en coneixement. No així al sud de la província de València, perquè ahí quan plou, ja saps, a Mansalva. Sí, sí. Però així, a la província de València, a la comarca de l'Horta, pues, ha sigut una pluja molt ben rebuda pels cultius. Fenomenal, molt bé. Tornem a actualitzar la informació, César, a partir de les 2 de la vesprada. Vinga, adéu. Gràcies. És la 1:06, arriba el temps de la informació esportiva i futbolera. No, analitzar la ressaca d'aquest partit del dissabte, aquesta victòria certament in extremis en el Molinón contra l'Sporting de Gijón i les novetats que hi ha de cara al partit de dimecres. Recordem que tornem en Champions i juguem a més contra un equip realment molt dur, el Zenit de Sant Petersburgo, així a Mestalla. Tota la prèvia també, en fi, us ho contem, però d'ací un minutet. És la 1:07, en seguida. Ya está aquí la guía de la Liga de Superdeporte. Valencia, Levante, Villarreal, todos los equipos valencianos de Segunda, Segunda B y de las categorías inferiores. Superdeporte llega donde otros no lo hacen y ofrece la guía más completa y actualizada de los protagonistas. A partir del sábado 12 de septiembre por solo 5 euros. No dejes escapar toda la información de esta temporada con Superdeporte. Somos tu equipo. Del 7 al 20 de setembre gaudís de les festes patronals de Peñíscola 2015. Festes declarades d'interès turístic nacional. Festes en honor a la Verge d'Ermitana. Del 7 al 20 de setembre a Peñíscola. Actuacions del grup de danses, moros i cristians. Vespres taurins, no passaran. Ball al parador de festes, penyes a la platja. Més de 150 actes per a gaudir de l'últim tram de l'estiu. No te les pots perdre. Festes patronals de Peñíscola. Gaudís-les amb nosaltres. Toboganes de asfalto, espectaculares paisajes de ladrillos, farolas que parecen estrellas. En un Fiat Panda o en un Fiat Punto, la ciudad se convierte en lo que quieras. Ahora Fiat te da más del doble del plan PIBE. Llévate un Fiat Panda desde 5.900 euros o un Fiat Punto desde 6.650 euros. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate! Hola, soc Boro Contreras i vos espere tots els caps de setmana en la Via Làctea, un programa de rock, pop, soul i mil ritmes més. Durant una hora repassarem junts els millors moments de la música contemporània, les seues històries, anècdotes i els principals èxits que marcaren el segle XX. La Vía Láctea, los domingos a las 10:30 de la mañana y también por la noche después de Sports 97 NIT. La Vía Láctea, una galaxia sonora y poco sideral, pero la única galaxia del universo en la que se puede bailar, con Boro Contreras. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960-613-913. O si prefieres, te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a las 8:30 de la tarde te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a las 8:30 de la tarde y ahora también los domingos a las 10 de la mañana. Riu, viu-la, emociona't, degusta-la, gaudeix, explora-la, aprèn, fotografia-la. La Mostra Internacional de Mima Sueca recorrerà les tendències gestuals del present, passat i futur en la seva 26a edició. Del 16 al 20 de setembre, viu l'emoció del teatre gestual a tan sols 33 quilòmetres de València. Més informació a la web mimsueca.com. Sí, pues ja ho comentàvem en arrencar el programa en companyia d'Arantxa i de Sílvia. Resulta ser que la millor paella del món mundial, el cuiner que ha guanyat el concurs internacional de paella valenciana de Sueca, resulta que se n'ha anat a Madrid. A ell li diuen Julián García. Ha rascat, Sílvia, una miqueta aixina en el seu currículum i pareix que l'home, a veure, no porta quatre dies en això de cuinar paelles, ja ne porta pues almenys 40 anys, i que i encara que ell és de Cuenca i això, es veu que s'ha criat paellerament en Benimaclet, els secrets un poc del nostre plat més internacional en Benimaclet, però bueno, que la millor paella del món la facin en l'hotel d'allí de la plaça Castilla de Madrid, dius, bueno, toca, que pareixer d'altra banda qui diu que val 20 euros la ració de paella, és que en Madrid tot és molt car. Bueno, total, que ha sigut una gran festa, independentment d'això, han vingut de molts països, com sempre, allà a fer d'ambaixadors, també, del nostre plat. Ha sigut una gran festa en esta 54a edició, on ha hagut homenatges també al enorme pintor, a l'artista sueca Conrado Meseguer. Eixe home, això, no se pot pintar millor, no se pot pintar millor. Després han donat altres premis de paeller d'honor. I un dels premis que, a més, ha sigut el presentador de l'acte, segons me conten també, és per a l'amic Eugeni Alemany, sinó que jo trobo que seria bon moment per a raonar en ell de com ha anat això. He entrat en el seu Facebook, hi ha molta fotografia, va estar molt anima la cosa, molt anima. Ciao, Eugeni. Com estàs, artista? Yeah, bon dia. Tu te creus que hagi hagut jo de muntar tot el pollo este del paella emoji per a que jo anar allí al concurs este de paelles, que vora 40 anys que estic a punt de complir i no m'havien convidat mai. I a més, el ai, premi de paeller d'honor, però no t'havien convidat ni no, anar allà al parc de l'estació no, a menjar-te una ració de paella? No, home, com a qualsevol ciutadà o persona... Ah, això pot sonar, està obert, està obert. Després fan un dinar en la cancela on se mengen les paelles. Jo això no m'havien convidat mai per a que te dones... te n'adones de l'exclusivitat d'eixe concurs, que jo sent de Sueca, que no m'havien convidat mai, que algú de muntar tot el pollo del paella emoji perquè al final la gent dirà, bé, anem a hidratació, imagina't. L'altre dia, parlant amb Vicent Baldoví, que és el regidor, el coneixes, sí, massa, no? Dels Baldoví, sí, de tota la vida, sí, responsable del tema, i me diu, no, no, sí, xa, lo d'Eugeni és això de l'emoji, que això ha tingut un... Això, però imagina que si no... Eugeni és de sueca, de soca i arrel. Si no haguera fet el paella d'emoji, en guany tampoc haguera. Els de Crider. Vull dir que és molt fort, que és molt fort, que el mateix és m'alegre perquè dius, hòstia, això demostra que és un concurs que no va com se vol salxitxa allí, vull dir que el paeller d'honor no és com se vol, enguany ha compartit amb Julio Tormo. Bueno, escolta. I amb Torreblanca, el pastisser. Paco sí que és una eminència, i don Julio... Home, don Julio també, claro, claro. Qui li pot, claro, qui li pot, claro, discutir la home, veterania, entens? I el Tronio. Exacte, exacte. Bueno, i Conrado Meseguer, per suposat, i allí estàvem, allí estàvem, allí estàvem. Jo no ho he vist mai, la veritat és que està curiós, he penjat algun vídeo com dies del meu Facebook i fotos, perquè jo no sabia com funciona lo del... lo del concurs, perquè se fan les paelles allí fora, no? Havia gent de no, havien de Tasmània. Sí, havien de Tasmània. D'on és el dimoni de Tasmània? Correcte, Tasmània, que jo crec que era un país independent. Tasmània és... d'Austràlia, no? Austràlia, sí. De allà, no? És tipus pedania. És pedania de... Sí, és calderer, aquestes platges que n'hi ha ahí. Sí, és una pedania Tasmània. I el cuiner, que parlava molt bé el castellà, i això és un pastor anglicà, per cert, va guanyar un accèssit de... no va guanyar el concurs, però sí un dels accèssits. Havien també dos o tres restaurants japonesos, tal, del Perú, i bé, allí estan allà fora els 35 concursants, fent les paelles, cada nicho que tenen allí té el seu número, i després s'emporten les paelles a la cancela. I ells tanquen al jurat, que això són aquestes coses que molen, tanquen al jurat en una habitació on estan les 35 paelles, han llevat el número, han barrejat les paelles i els han ficat lletres. Per a que ningú jura veguera, ai, mira, la 15 és la de Lima, vaig a votar a este que és a mi meu. No, les barregen i fiquen lletres damunt només. I els mòbils del jurat es fiquen en una bandeja, a banda, a la vista. Quin control i quina rigorositat, eh? Fotos, ni piule res, ni comente res, ni ningú li puga dir, quina és la teua? Ai, he ficat un caragoleta aixina per a que sàpigues que és la meua. No, està tot supercontrolat. L'únic que duia el mòbil per allí va fer fotos i va gravar vídeo, vaig ser jo, perquè jo quan vaig voler la bandeja ja era massa tard, jo ja havia pujat tot a internet. He vist una fotografia, ara m'hi contaràs algo més del tema del moment del jurat. Jo només una volta he sigut jurat un concurs de paelles, per descomptat, ni a la finestra t'assomes, de lo que és el concurs internacional de paelles de Sueca. El que també aprofite per a dir que si algun dia ja li vas deixar caure a Valdavid... Tu no seràs mai tampoc. No, però jo no puc ser... Jo, paeller d'honor, amb això té que ser... En fi, il·lustres com tu. Però jo anant allí a pegar una volteta en la família... Claro, tampoc t'han convidat. És que de veritat. No, perquè jo crec que és per al món de la hostaleria i de la restauració i això. Sí, té aquesta cosa que és la part professional, que és la part que mola, de que realment és molt professional del sector de la restauració. Restauració i l'hostaleria, però anem a veure, és el concurs de 55 anys, és el concurs de gastronomia més antic del món, ja no de paella, sinó del món, 55 anys, des de l'any 1961, que es fa un concurs de gastronomia, fora de paella o fora de caragolà, però és el més antic del món. No? És el que anava a dir-te, jo no acabo d'entendre, que és del 61, any que va néixer també servidor, i jo tinc en el cap que any que complís el concurs de paella és any que complís jo també. Bueno, anem de la mà. I jo ne vaig a fer 54 i el concurs ne té 55. A veure, no sé, serà per el mes o el millor. Això serà com l'escola, que potser si complís abans de desembre, estic en primer o estic en segon. I per això, dic jo, vinc dient que és la 54 i estic veient així, efectivament, com tu mos vols dir, has dit que és la 55. Que és el 55. Sí, és el 2015. Bueno, igual té. Bueno, i este home, que tu tingueres ocasió de tastar la paella d'este Julián, què tal està la cosa? És que no ho sé, perquè això és l'altra cosa que és també meravellosa de tot això, que tu, després, les paelles, ells ja voten i ja se fa el sobre en la que han guanyat totes les puntuacions, els accessos i tal. Però després les paelles són les que se serveixen a les taules de la gent, però tu no saps quina paella t'ha tocat. Ah, no te diuen, mira, i esta no, és... No, no, clar, perquè ja una volta li lleves el cartellet, ja només el jurat, o sigui, només les persones de l'organització corresponen... Saben la que ha guanyat, exacte. I després, si s'escudellen i se serveixen, ja en platades les trau, eh? Aleshores, igual està tocat la taula en la que estàs menjant la guanyadora o estàs menjant la de Barbados. La de, exacte. Jo lo reconec, jo estava a la taula número 13 i jo m'he menjat una que estava bona. Allí la veritat és que comentaven que la nostra estava bona. No sé si era la guanyadora, la segona, la tercera o una que no sabien portar res, però n'hi ha gent que m'ha comentat de a 3 anys venjar-se una que era molt roïna, que estava un poc crua, que no estava cuit, no sé què, vull dir que això és el que mola, que les paelles del concurs després se mengen, no és un càtering que n'hi ha allí, home, a veure, se mostra un càtering fantàstic allí i tal, però el pla principal és la paella. N'hi ha unos així que Baldoví l'altre dia també em va comentar, i crec que estic veient així la fotografia, he fet Melero en el diari Levante. Sí, trobes que són, no sé si són estos de Colòmbia i tal, que diu que el restaurant és paellas i paellos. I paellos, sí. Estos són tremendos. Els de Tasmània, els japonesos. T'he vist una foto en els japonesos. Què tal? Tu com veus el tema este, la fusió, està Oriente-Occidente? És brutal. Perquè això és el que te comentava. El concurs mola perquè és molt professional per hostaleria, però clar, 55 anys en el món mediàtic en el que vivim, perquè tu me dius, hòstia, com no has anat tu mai, Ximo Rovira, que ja eres un personatge popular d'entreteniment valencià, no has anat mai, és que es falla això. La part esta de la comunicació, de... el tema dels mitjans. Falla, ho dic en carinyo, vull dir, però perquè ells sempre estan molt pendents de fer una cosa pues, de mentalitat de correcta, de fer les coses, i falta aquesta part, diguem, altres concursos, al revés, que no han arribat a fer tants anys, és perquè han fallat precisament en això. Ho han fet molt mediàtic, s'han gastat molta pasta, molt de Julio Iglesias, però després no havia fonament ahí en el que se feia, no era un cachondeo, i així és precisament al revés. Però jo crec que està tan consolidat, igual ja tocaria que entrarà ja posturisme, la Generalitat, Conselleria, que mai ha recolzat el concurs, això també és molt important dir-ho, la Conselleria ni de Cultura, ni de Turisme, ni de Generalitat mai han ficat un duro en el concurs internacional de paelles de Sueca. Això ho ha guisat sempre l'Ajuntament de Sueca, conforme ha pogut, rascant d'ací i rascant d'allà, no?, amb patrocinadors. Pues no ho entenc perquè, escolta, tindre per al restaurant el marquet, que també estaria bé igual que digueres allí, el marc és un poc clàssic. Sí, aquestes són les coses... I el pergamino queda un poc... Està bé perquè, però molt clàssicot, molt clàssicot. Sí, però això ho tens en el restaurant, això fa que incrementar el negoci, clar, no? Perquè, anem a veure, el japonès, que havien dos restaurants japonesos, un no me'n recordo el nom, és el segon any que venia, perquè és la segona volta que es classificava al Japó. Al Japó fan una final. Vull dir, així no com els restaurants espanyols, els de França o Anglaterra, venen per inscripció i se selecciona per currículum, al Japó o a Austràlia se va fer un concurs paral·lel allí. Fan com una semifinal allí, com una classificatòria. Sí, i exacte, i se trau. La idea és fer això ara en tots els continents i en tots els països. Fer una espècie de semifinal i el millor d'allí ve al concurs internacional de Sueca. El japonès que va guanyar fa 2 anys, mira si li ha anat bé guanyar el pergamino, que s'ha obert 6 restaurants més. Uf, això m'ho van contar allí i jo vaig flipar. Resulta que al Japó la paella arrasa moltíssim per el tema cultural de l'arròs, perquè és també, per a ells també és molt important, i és una cosa, però que també la flipen, perquè el color, els ingredients... És veritat que manlleca al Japó després les paelles pareixen falles, perquè li fiquen de tot. Vull dir, de tot, però sí que saben que quan van al concurs la fan segons la recepta tradicional del concurs i tal, no? Però agrada molt... En Sapporo ho fan lliure, diguem, no? Van ahir posant... No, en els restaurants, quan la gent va, es veu que ho fan més colorit. Més colorit. Més colorit, més colorit, no? Més colorit. I així sí que la fan més tradicional. Però és curiós que la cuina, es veu que espanyola i japonesa tenen prou vinculació, perquè no ho sabien, hi ha un plat que es diu olla. I és la olla. És el cocido, que es veu que en el segle XVII, el XVIII, n'hi haurien per allí, estarien... Això m'ho contava una periodista japonesa. Es veu que n'hi haurien allí, jo què sé, com es diu això, evangelitzadors d'estos, missioners. I portarien allò allí. Serien del coll, o de la muntanya, que allà diuen olla de músic, la olleta, i portarien la olla. Esto què és, jefe? La olla, i s'ha quedat allà. La paella també arrasa, els agrada moltíssim. El de Tasmània, per exemple, diu, jo allà les paelles les faig igual que així. Diu, l'únic que no li posa és caragols. Clar, però tinc la bajoqueta, el garrofó, ho tinc tot i la faig tal qual així i bueno, este xic va guanyar un dels accèssits. El mal rotllo, me comentava un home també que ha estat este estiu per ací i que porta sí. també la paella, fi, com mana la tradició, a la manera suecana i valenciana, sí. cap allà, que diu que la dificultat en Estats Units triomfa una barbaritat per allà, per Florida, tota aquella part. Sí. I té, home, li dona molt de... Perquè allà els americans, tu, té que ser tot molt espanyol i té que passar alguna castanyuela i algun no sé què, i algun bou i tal, perquè la gent vaja. Però diu que fa la paella valenciana tal qual, però el problema és el conill. Allà en Estats Units el conill és com si així te menjares un gat. Sí, totalment. Un animal domèstic, i és el mal rotllo que tenen. Sí, nosaltres quan el paella emoji, de fet, el disseny que s'ha presentat al paella emoji, si te fixes bé, porta el garrofó, porta la bajoqueta, porta el pollastre i porta el conill. El que passa és que el conill té una forma de destral, crec que m'ho vas dir tu, això, que tenia forma de destral, perquè està ho hem ficat un poc dissimulat. És un poc com la costelleta del conill, però la pateta sí, no l'havíem posat. I el cap en les dentetes, així, el mig cap partit, i el de dentetes, no anem a posar-lo ahí. Però, sí, clar, pues... jo què sé, el conill, és que va en la paella, però, clar, si culturalment... Anem a veure, jo també parlàvem allí d'aquest etern debat de la paella valenciana, quina recepta és, la paella valenciana s'ha de conservar pura o el mestizatge, i diguem, hòstia, és que al final probablement la paella valenciana originària, doncs és de Brallí, la zona de la Bufera de Sueca, i portava aquests ingredients, però, clar, quan arriba la paella, per exemple, a Xàbia, el que li fiquen és el que tenen a mà, que és a la drogs. Clar. Perquè fan a la mar. Suposa que, potser, de 600 anys, la paella que es farà en Tasmània portarà cangur o demoni de Tasmània. Orella de demoni. Orella de demoni. Ai, el fetget, el demoni de Tasmània. Ai, el fetget. Aixina, perquè... Sí, perquè és un plat que va conquerint el cor de la gent allà on va. Sí, perquè al final jo crec que la paella igual també, si ara em ficarà jo un poc aixina de, ara va, tinc que discutir amb tots, igual vull dir, mira, la paella només és el recipient i l'arròs. Exacte. I el sistema de cocció, que és sofregir el que vaig a ficar per acompanyar aquest arròs. Perquè després ja tiraràs l'aigua, la bolliràs els ingredients i per últim afegiràs l'arròs, no? Correcte. Una manera igual... de cuinar, per dir-ho així, però sí, en uns ingredients ser, no sé, igual ara estàs escoltant un cuiner i diu, home, Eugeni, no és així, però bueno, jo, a mi sempre m'ha agradat parlar per parlar. Ja està bé. I sí, que la gent ja debatiu vosaltres. Jo llanço la proposta i ja la gent ja que tal. I per cert, lo del paella emoji, hi ha alguna data aixina per a que ja acaben de pronunciar-se? Perquè, collo, pa pensar-se-ho, estos també, paella, estos de la Unió Europea, perquè vinguin els refugiats i van més que reunions. Estos què passa? Sí. Tampoc s'aclareix. Sí, la veritat és que les coses importants... home, no vaig dir jo que la paella emoji i el tema dels sirians sí que vol dir important, valga-me Dios. Però sí, les coses de Palacio van despacio. Ah, teòricament, al febrer se sabrà. Bueno. Lo que passa és que a mi no m'ha quedat clar si se sabrà o directament mos enterarem. Perquè, com ells són també uns arreus, perquè la paraula és, són uns arreus. Es veu que això en febrer, ells igual ho aproven, però jo suposo que a nosaltres sí que ens ho diran d'alguna manera, perquè teòricament el que fan és que ells ho aproven, ho fiquen dins del sistema, i tots els mesos de maig de cada any fan una actualització. Aleshores, segurament, en febrer ho aproven, no mos entenem, i al maig ja mos ho trobem. I no notifiquen que van a posar-ho ni no posar-ho? Jo suposo que un mail... Un algo, no? Home, un mail o un WhatsApp. Home, la solució ja enviarà un WhatsApp. Que va això ja. Vale, jo estaré... És que ha fet molta riqueta. És que havia gent que quan jo vaig fer el viatge i que em vaig anar allà a l'Arròs la Fallera, havia gent que jo estava entre els Estats Units, m'enviaven missatges per Twitter. Jo, Jani, estic actualitzant el WhatsApp. A mi no m'apareix. Havia gent que es pensava que jo anava allí en un USB, m'enxupava allà el servidor de WhatsApp i descarregava allí l'icona. Descarregaves allí l'emoji? Soporta el protocol, això té que ser el protocol. Igual que no mos el canvien un poc, igual diuen, això que n'hi ha aquesta forma de destral que és. I diguem, conill, doncs això millora d'en fora, jo què sé. Bueno, no ho esperarem sé. Esperarem el mes de febrer, Eugeni. No, lo del davant amb melons, també. Sí, home, ja, això anava a dir-te. Estic veient el tema, però vaig veure l'entrevista també, sí, en Levante Televisió. Sí, tu no t'estic aixina. Jo què tinc que tindre piscina? Tinc una unflable. Què has fet una foto este cap de setmana i enviar-la ahir, home? Calla, dirien que, que hauries prevaricat. Home. No, home, que igual no guanyéssim, home. No, no, jo si no... Jo si no tan complicat el concurs de paella. Jo si no guanyo... Home, faria com boi. He vist en guany unes fotos... Xulíssimes. Vaig veure en Laura també unes quantes que passaren. Estic actualment... Laura Grande, que veig que tens una entrevista de dia. Sí, sí, sí. La gent se ho ha currat en guany, però que heu fet Juego de Tronos, Vikingos, barbaritats. A mi me mola molt, me molen dos coses, el convollet, fer entreteniment en valencià, que la gent ho passa bé, a banda, amb un producte tan saludable de temporada com és el meló, perquè el meló és sa, és divertit, posa amb els nanos el pots decorar, aquestes tradicions de molts pobles de fer el fanalet, és que el meló dona molt de joc, una fruita sana, a banda... Què dius de Halloween? Què diuen estos de Halloween? Això van inventar els iaios valencians. Clar que sí. I després m'agrada que empreses valencianes que molen, com és en este cas Caixa Popular, que és patrocinadora, o Melons al Gitama, o Consum, MyWig, o Terra Valenciana... Bons patrocinadors d'has buscat, eh? Sí, sí, però és que me mola perquè exacte tu ho has dit, jo els he buscat, jo he seleccionat a la gent que m'agrada. Perquè me mola els valors que tenen. M'agrada Caixa Popular perquè des del 2007, que comença la crisi, no han fet cap desnonament. Sí, Consum és una empresa també, una cooperativa valenciana, sí, que l'horxata, per exemple, que ven a les seves botigues, és horxata comprada a productors valencians. Sí, senyor. Vull dir, aquestes coses... Maneres de fer, sí, correcte. Sí, sí, maneres de fer molt guais que, bueno, al final també generen riquesa que també s'acaba quedant així i acaba repercutint en les coses d'ací, no? Sí. I jo t'he dit, jo ho dic un poc de conya, però és veritat, a mi de Bankia a dir-me te donem un milió d'euros per a patrocinar el concurs i jo els envia a la merda. Que no, home, que no. Que no, home, que no. Que avui dia... Clar, estic molt d'acord. És que avui dia... El mal que han fet... Jo ho entenc. A lo millor pots dir, ara és que estan... Està escoltant-nos a lo millor, què sé jo, un apoderat. De Bankia l'home que escolta, s'ha trencat els cuernos per ajudar a una família o per ajudar a una empresa clar, i claves en el mateix pot però jo t'entenc, de veres han hagut marques molt perjudicades perquè avui lladres però collons, és que avui lladres deixem passar un temps. Però avui gent també molt honra, macho, que de veres sí, jo home, conec i, no, i tinc proper de mi, gent Bankia, que treballa ara, en Bankia, segur, i de veres és espectacular. Però entenc el que tu dius. Che, economia de proximitat, sent valenciana que fa coses guais... És que si fas les coses bé, sí, si fas les coses bé, ha de tindre recompensa. Sí. Caixa Popular, per què no ha fet cap desnonament des del 2007, que és quan comença la crisi? Molt fàcil, perquè no han estat donant hipoteques a diestro i siniestro a qualsevol persona. Bankia regalava, vull dir, jo he arribat a llegir el cas de gent d'immigrants, el cas concret d'un senyor equatorià que va anar a un Bankia a demanar que li donen diners per a pagar un lloguer. Que li donen un préstec per a un lloguer. Li va dir, no, per a un lloguer no, però per a que te compres una casa, sí. Va. Vull dir, home, si fas les coses bé, a la llarga... I cotxe no voldries, i així te ho faig una miqueta més... Clar. Ho han fet molt mal. Si jo no estic així per a defendre la Bankia, tot el contrari. No, s'ha quedat claríssim. He sigut també perjudicat. Però jo dic també les persones, i de veres que n'hi ha un batalló de gent, també de la terra valenciana, que ha fet banc de proximitat també en les antigues caixes d'ahorros en els pobles i que han fet i s'han vist molt perjudicats per la marca. Sí, s'han vist totalment perjudicats. Entenc la filosofia. Bueno, però per cert, quin dia se sap ja la foto guanyadora del Nadal de Melos? El 20 de setembre farem la gala en la... Això ja és una primícia que vaig donar-te en exclusiva. Hi ha gala, tio? Home, hi ha una gala, hi ha una gala picaeta, el 20 de setembre en la cerveseria Tiris de València. Cerveseria també, una cervesera valenciana que fan un producte també al gust del consumidor valencià. Vull dir, és que n'hi ha que... Pensa que el teixit industrial valencià l'hem d'estimular. Bueno, tu saps igual que jo, que des que ha tancat també Canal 9, tu utilitzes les mitjans de comunicació de fa molts anys, n'hi ha moltes marques i empreses valencianes que han perdut visibilitat. Que han perdut presència, sí, perquè és que una marca, un producte s'ha de vendre i si no, jo penso per exemple empreses com Pollos Planes per exemple, no? O Consum que no poden ficar un anunci en Antena 3 per primer que res, perquè costa una pasta, i segon, perquè el van a veure tot en tota Espanya, i no t'interessa tota Espanya perquè el teu nicho de mercat i les teves botigues estan només en la Comunitat Valenciana. Clar, però mira Pollos Planes, com per exemple, sí que promociona concerts de música valenciana. Ha trobat la manera de tindre presència i retorn, bueno, d'una altra manera que no és efectivament en la tele. Pollos Planes, concretament Lluís Planes, que és un dels socis, és, jo a voltes li dic de broma, li dic que és el Medici valencià. Sí. És el Medici valencià, perquè l'home, el que pot, sí, i de la seva butxaca, en comptes d'estar com fan alguns, que també està molt bé, però dius, bueno, gastar-se una pasta restaurant una catedral, este home fica els diners a córrer pel carrer, a crear cultura, perquè al final també la creativitat és la nova economia. Sí. La música, els llibres, les editorials, els espectacles, l'entreteniment, la televisió, la ràdio en valencià, la creativitat en aquest idioma és una nova economia, és un mercat paral·lel al mercat de creativitat en castellà. Tenim dos mercats, tenim mitja sort de dos mercats, no? Mm-hmm. Sí. A tots els nivells. Sí, molt teòric, però... No. Que te comprenc. I això se fa des del món de les arts, o des de l'entreteniment, fins a això, el que tu estàs dient, la indústria, el producte, identificat en la manera de ser valenciana. Per cert, jo, ara que estàs parlant d'això, i dels artistes i tot això, t'has fet una fotografia en la senyorama que va fer la paella en la cara de Conrado Meseguer. La senyora Teresa d'Alginet, que anava dins el traje típic, la tomaquera d'Alginet, molt gran la senyora Teresa, molt simpàtica. I jo tenia curiositat, i ahir és quan m'ha guanyat, perquè jo tenia el dubte de... Ella fa les paelles, fa que aquella que va fer la cara de Rita, ha fet saber Conrado Meseguer, ella les paelles te les pinta. Se personalitza, sí. Sí. Fa un quadro allí, tot, perquè li semblava... Sí. Tu mires la paella, se sembla més Conrado que Rita. Sí, deu ser més difícil, Rita, treure-li el de sobre. Calla. Sí, però és que les pinta, ella ho pinta, i jo li vaig dir, perquè jo el meu dubte ahí és, era, però en què ho pinta? Perquè jo dic, si és que si és pintura o fica una plantilla i fa, no, en salses. No fica pimiento morrón de ese murciano? En salses. En salses? En salses. Salses tomaca? Sí, la tomaca serà el roig, la maionesa serà el blanc, la llioli serà un blanc un poc més... I s'ha donat un programa de televisió per ella sencera. I s'ha donat una entrevista, sí. Oh, per favor. Sí, perquè la senyora Teresa d'Algemesi, a més, d'Alginet, tomaquera, molt autèntica. I a mi, quan em va dir que ho pintava en salses, em va aparèixer brillant. Brillant. La veritat, perquè dius, bueno, doncs, molt bé. Sí, molt bé. No és... Perquè si fos pintura d'esprai, no tindria més. No, ella fa allí... Jo pensava que era, ficava... Jo veia roig així a les fotos i pensava a dir, això és un pimiento morrón, com ho fa? Ai, ho fa en salses. No, que se li sembra a Conrado, eh? La dona és artista, també. La dona és pintora, jo crec que en un moment dir, per què no innovar? Sí. I queda't un poc ex-homo. Té una retiradeta ex-homo, però s'ha donat mal molt. Jo crec que és la culpa del cafè a la paella. Saps? Si la paella no està ben cuita, escolta, que això és una conversa interessant, si la paella no està ben cuita, la salsa no agarra bé el llenç, saps? Perquè I si li va l'ull o algo, sí, clar. Imagina que si li cau l'ull a Conrado, no, ui, el punt de l'arròs és molt important. El punt de l'arròs encara és més important quan vas a pintar damunt. Vull dir, si per menjar-te una paella és important, se li escorre. Clar, si em va de gairó, tota la cara pot inflar. Per favor, dóna'm el contacte que s'adona i tenim que fer. És veritat. Pensa que mos hem anat d'una cosa a l'altra perquè està descomptant lo de la gala. Era el dia 20, de setembre, a partir de les 9, a la cerveseria Tiris, que està en el carrer, no me'n recordo com es diu, de la Llotja de València. Sí. Proper del mercat. Val. I allí, mira, cervesa de Baes. A les 9? Picaeta. A les 9 de la nit. Però tenim que treure l'entrada antes o com és d'això? Què collons d'entrar? No, què és que ve? El que primer arriba s'assenta o... Com això? No s'assenta, és així el mogollón? Home, allò seria el mogollón, jo suposo que allí fora fos igual, a veure jo, perquè no sé el tema de... A vos estic parlant jo massa ara, i no sé el tema dels permisos, jo no sé si allí a la via pública, si som molt atendents del carrer, però no, entrem allí, és que no, diguem-nos, quedarem un poquet fora, però... Vale. Cerveseta Graes, de Tiris. Però fa, fas una... l'entrega de premis allí en directe? Sí, farem l'entrega allí en directe. Esta volta és molt senzillet, no com fa dos anys, que vam fer allí... Quan me convidares i te vas deixar pensat, ja ho sé. No, que havia passat alguna història que me sona. Ara no me recordo què, però tenia motiu. Qui marujeu, sí, en directe. Però en guany vaig, a posar-me a fer-me una cervesa tiris i a pegar-te un abraç i a veure el guanyador. I donarem els premis, els 5 premis que n'hi ha, i a banda els premis per compartir els vídeos i repiular, també donarem premis de llocs de Terra Valenciana, del teu pes en melons i coses així. I bueno, i mos ho passarem bé, i ja vos desitjant l'any que ve. Jo ja he après coses també d'enguany, per a millorar l'any que ve, evidentment. Al final no deixa de ser un concurs del comboi, eh? Jo sí que sé que la gent també que en seguís, n'hi ha un carinyo en el sentit que si fas alguna cagada en el concurs d'enguany, no n'hi ha mala fe. Eso saps? És una cosa de, ei, bueno, pues l'any que ve ho farem millor, i ja està. Perquè al final, sobretot l'objectiu, jo el que me quede de tot, que és el que més m'agrada, és quan la gent me diu, mira, ho tenim, ho vam passar més bé fent les fotos en els xiquets, el meló que el tiraven i que surava, no molts sabien que surava el meló. Vull dir, al final, encara que no guanyes, te queda unes fotos de l'estiu en els melons tan surrealista, tan divertit, que quan veig aquestes fotos, perquè al final la gent no se fa una foto, se'n fa diverses. Sí, sí, sí. I te queda un record de dia en els amics o en la família superdivertit, un record que jo crec que això és el que realment mola. Això Eugeni, és el que realment mola. Tu eres també un poc Medici, també, fas moltes coses bé, però jo crec que el que millor fas, tio, és fer-nos feliços. I ai, això no té preu, primo. Això no té preu. El dia 20 mos veiem allí. El 20 de setembre es veiem allí a la cerveseria Tiris. Enhorabona per tot, primo. Moltes gràcies. Cuida molt. Un abraçó, Ximó. Adeu. Adeu. Ahora tener su pelo siempre a punto será más fácil con Levante, el mercantil valenciano, y su corte fácil. Una máquina de gran precisión de corte con cuchillas de acero inoxidable, 4 guías de corte y accesorios de barbero incluidos. Por solo 12,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 20 de septiembre, la cartilla del cortapelo. En Dormitienda amplían su promoción con los mejores precios del verano, pero solo 15 días. Colchones al 60% y todas sus bases y divanes a mitad de precio. Solo 15 días. Y con Dormitienda, sí. Transporte, financiación y retirada del producto gratis. Así sí. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Si el verano se acaba y la Navidad te parece muy lejana, reserva ya tu viaje para el puente de octubre con Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Baleares, montaña, salud y belleza, cruceros, Europa, todos los destinos y planes que puedas imaginar. Del 9 al 12 de octubre y con salidas directas desde Valencia. Con el mejor precio garantizado y pago en 3 meses sin intereses. Consulta condiciones. Infórmate y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés. Valencia Abierta con Ximo Rovira. La una de la vesprà i 46 minuts, este últim tram del programa d'avui dilluns, arrencant setmana. Pues mireu, anem a dedicar-lo de tant en tant. La nostra companya Míriam Reyes. Míriam Reyes és una xicota molt templada, molt valenciana, molt bona xicona, molt preparada del tema este de lo que és internet, xarxes socials, tot això. De fet, ella és responsable i community manager de Levante, el mercantil valenciano.com. Ho he dit mal perquè és www.levante-mig EMV, efectivament, .com. Allà teniu la informació. Perfecte, exacte. Hi ha un muntó de coses a fer. És Míriam Reyes. Sí. Què tal, Míriam? Què tal, com esteu tots? I ens porta un poc l'actualitat, un poc dels cacharricos, de com està la cosa, de lo que n'hi ha en la xarxa, exacte, i tot això. Vaig veure l'altre dia. Sí. El Steve Jobs, no, en glòria estiga l'home. Tim Cook, que és el que li ha succeït, fent aquestes presentacions de nous productes d'Apple, que fan uns shows, estos tios. Sí, sí, de fet, es diu la keynote d'Apple. Keynote. Se coneix en el món, és la keynote d'Apple. Ah, però sempre keynote fa... no és una aplicació, també? Exacte. De fet, és l'aplicació de Mac que fa la competència al PowerPoint. La van crear un poquet per a no utilitzar el PowerPoint, i Mac utilitza la keynote. I aleshores se coneix com la keynote d'Apple, que és la presentació... La posada en escena, exacte, poc, això, no? De tant en tant fan la presentació dels seus productes, i clar, és tota una expectació perquè ells marquen la tendència també a altres companyies, no? Però Apple està ahí sempre marcant la tendència... Sempre han tingut aquest punt de ser l'avantguarda en quant a... S'inventaren l'iPod quan... Exacte. Era una revolució. Sí. Els primers iPhones van ser una revolució, el primer iPad. Jo crec que ells... Diguem, obren segment en el mercat i després venen pues, en altres llocs, ja sigui en Àsia, així també en la Comunitat Valenciana. Estàvem parlant de Maliwico, per exemple. Exacte. Fan este tipus de producte, però és de veres que Apple són els que van una passeta per davant. I què han presentat, aixina de... Pues mira, aixina un poquet per damunt, els nous iPhones, no? Que són els smartphones, el 6S i 6S Plus, que en principi és el mateix tamany, pesa un poquet menys, i de novetats té, per exemple, la pantalla tàctil, no? Tenim una pantalla que nosaltres podem tocar, però en esta vegada té com tres nivells de pressió. O sigui, si tu pressiones un poquet, fa una cosa, si pressiones més, fa una altra, i si pressiones més encara... Aleshores, com que molt més sutil, més precís. I te reconeix la teua huella, la teua petjada? Exacte, també. En compte d'anar posant el codi aquest de quatre numerets, només el toques, i si no eres tu, no te ho obri. Exactament, això diuen, haurà que provar-ho. Que fort, això me pareix de agente secreto, això me pareix de James Bond. Totalment. I una de les crítiques que han millorat, de les crítiques del iPhone 6 anterior, era que es podia doblar, el Plus, que és massa gran, es podia doblar, estava fet d'un material, i clar, hi ha vídeos a YouTube de gent que doblava l'iPhone, i clar, con lo que te costa que pugues doblar-ho, i això vols, diuen que ho han millorat. No ho sé, però la gent, quan arriba un nou gadget d'Apple, fan el que... Vaig a fer-li totes les perreries. Exacte, anem si poder trencar-ho. I tu ara el S estava més reforçat. Sí, més reforçat. He vist que té més coloraines, perquè sempre Apple s'ha dit, no, blanco, negro, todo muy austero, alto diseño, pero todo muy austero. I ara veig que fan rosa, exacte, un poco el mundo así, más de coloraines. Sí, no, ja va ser... tota una novetat en els iPhones anterior, que era platejat i aixina com oro, i ara està el rosa que ha fet, bueno, ha sigut super comentat a Twitter. Pinky, sí, és molt guai, pink, molt guai. Molt tal. Bueno, i en quant a novetats, he vist així una cosa que diu que han mejorat el Siri. Exacte. Què és això del Siri? Bueno, Siri en S, no exacte, Siri de la professora. Exacte, bueno, el Siri no és res nou, ja és una... És que estic molt atrasat. Està, Miriam, vale, jo te poso al dia, perquè... cap problema. El Siri és una... És com el teu assistent personal. És, hi ha un reconeixement de veu. Tu pots dir, Siri, què temps va fer demà? I ella té... Jo li ho dic a César Molins, que també m'ho diu. També t'ho dic, però no el nostre Siri de la 90 s'ha punxat. Exacte. Però t'ho diu electrònicament. Diu, exacte. Siri, quina hora t'ha exacte, si vols, a veure, vaig a... Vols que el provem? Ah, tu tens... Vinga, anem a provar-ho. Ah, vale. Hola, Siri. Què diu? A veure... Està descarregant-se. Igual tarda un poc. És que sí, està cansada, està cansada, Siri. Ai, sí, és el seu dia lliure, no me'n recordava. Té dia lliure, el Siri. Exacte. Inclús m'han dit, a banda de contestar, però te contesta de veu o te ho posa en la pantalla? No, te contesta de veu i en la pantalla, les dues coses, les dues coses. Exacte. És que ara mateix crec que no tenim molta cobertura, perquè has de tindre cobertura de wifi i tal, però... L'altre dia... te poses al wifi de... Exacte, gravem una conversació perquè, a més, té conversacions molt divertides i com a dada curiosa... Però com conversacions? Que te contestes? Sí, tu pots dir, Siri, cuéntame un chiste. I ella te conta un chiste, perquè és que al 2013 va ser una oferta de treball que Apple buscava guionistes, perquè, clar, hi ha gent darrere de Siri que pensa una resposta per a cada pregunta. I Siri, li dius, Siri, ¿cómo estás? Exacte, i te contesta. Sí, me da molta ràbia que no puguem fer una prova així ara mateix, però a veure si per a la pròxima vegada gravem una conversació, perquè és molt divertit. Té respostes molt gracioses. I ell entén el que tu li has respost, en funció. Exacte, a veure, és una tecnologia que està millorant, que no... el fut... No sé si has vist la película Her. ¿Quién has dit? La película Her. H-E-R. Her. Ah, no, eso no. Es de miedo, ¿no? No, no, no es de miedo, es de tecnología de, del futuro. No, sí, es un poquet como si fuera la Siri de así moltes décadas. Ah. Voy a decir, es sí, es una robótica. Exacto, es una, ah, es una tecnología que tú puedes hablar a ella y tal. Sí, sí. Y bé, está desarrollándose encara, o sea que, bueno, que está ahí avanzando. Y sí, es útil, pero algunas veces encara de mejorar un poquet más. ¿Y el super iPad este, bueno, molón? Que super iPad, ha sido también muy comentado, 12,9 pulsades. O sea, es como si fuera un portátil, pero no más la pantalla. Y claro, es como que pues no te gran. No, no te capen el bolso, has de tener un nuevo molt gran como el meu. No, pero vean un accesorio que es para posar la pantalla, el iPad, aixina en vertical y un teclado. Aixina que es como si fuera un portátil realmente. Amigo. Y es que es la evolución, porque tú cuando arribes a casa ya encender el ordenador es como una cosa ya un poco del pasado. El iPad o el iPhone es el que tens a mano, ¿no? Y ya molta gent no encén el portátil. I li pegues la volta o pots gastar-ho també. Exacte. Com a... Jo el que li veig a l'iPad és això, que clic, clic, clic, la i en el teclat... No t'agrada a tu. No m'agrada. Però ara... En un teclat independent però sí que m'agradaria més. Però ara mateix l'iPad Pro, bueno, ja hi ha moltes fundes que són amb un teclat, o sigui, extern. I és com si fos un portàtil, realment. I què passa? Però valdrà molta pasta, no? Moltíssim. Sí, no? Sí, bueno, sí, no, però bueno... Solo para bolsillos muy hipsters. Exacte. Bueno, i he vist que també una nova Apple TV i un iWatch... Exacte, sí, però això encara jo crec que per a que arriba així que la gent comença a utilitzar-ho encara falta més. L'iWatch, tu has vist algú que tingui l'iWatch? Pues no he vist... He anat a la tenda i ho he vist, però a mi personalment no m'agrada molt, però bueno... Però sempre passa el mateix, no? És quan jo tenia el primer mòbil, deia, parlar en públic, i ara mateix parles on fas a falta. Absolutament. Bueno, precisament per a que roden en aquests nous telèfons de nova generació, fan falta aplicacions, i ja en el desenvolupament d'aplicacions hi ha coses realment molt interessants. Molt interessants. L'altre dia anunci en la tele, Míriam, d'una aplicació que es diu Alpify, que és perquè no te pergues. Exacte. Això està molt bé pel iaio. Exacte. Per la volteta, pel iaio. Sí, sí, la veritat és que és una aplicació també pensada no només per als iaios, sinó també per a la gent que ix a les muntanyes, no? Que fa senderisme, esquiadors, perquè, clar, tu te perds i a vegades no... És vital, no?, el temps que tarden en trobar-te. Ah, jo pensava és una aplicació... que quasi qualsevol mòbil el podien localitzar on tu estigueres, si portaves el mòbil damunt. Sí, però aquesta aplicació el que fa és, tu te la baixes, és gratuïta, o sigui que qualsevol se la pot baixar, que tinga iPhone o també en Android o en BlackBerry, tu te la baixes, poses el teu nom i el que fa és te localitza. Aleshores, te vas a passejar i imagina't que te trenques la cama, estàs tu a soles enmig de la muntanya, vale. El que fas és apretar un botó que envia un missatge als servicis d'emergència i està tant un missatge visual com sonoro. Aleshores, és com que en el moment en el que tu t'has caigut, t'has trencat la cama, pressiones el botó i ja li arriba el missatge i te troben. Vale. També hi ha una opció en aquesta aplicació que és que es veu la ruta que tu has fet en la muntanya si fas senderisme, perquè a lo millor t'ha passat una cosa molt greu i no tens temps o no tens per apretar el botó, però te troben per la ruta que tu has fet. Te poden localitzar per la ruta que tu has fet. I funciona sense wifi, que això és molt important, perquè en la muntanya no hi ha wifi. Que no hi hagi cobertura. Alguna altra aixina aplicació curiosa que hagis conegut? Mira, aquesta és una aplicació, però no és per a mòbils. És una aplicació de la web que jo he vist aquesta setmana i que m'ha agradat moltíssim, que l'ha llançat la OCDE, que és l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic. I és una aplicació que tu has de posar el teu nom, en quanta gent vius, i te diu si eres ric, pobre o de la mitjana classe. Ah, per exemple, diguem les dades, exacte. En funció del PIB i del país, te dona quina categoria. Exacte, diguem, amb la teua renda, bueno. I és interessant per a saber un poquet, perquè a vegades... No sé, és un poquet saber com està la realitat en el món, no? Si per algunes vegades tu eres una persona rica i per a un altre no, i... És, depèn a de qui compares, és com aquell que diu unes sabates són cares o barates, doncs depèn. Exacte. Ara compara't en aquestes famílies síries que arriben, no? Impossible, arriben, sí. Arriben a Europa. Clar. Però és molt interessant, també, perquè només és totalment anònim, o sigui que tu has de posar les teues dades i te diu... ¿Eres rico, pobre o estás en la media? Exacto. Sí. Es interesante. Bueno, bueno. Llevo fe, no diré on stick. Bueno, bueno, no, pero estoy contenta. Estoy contenta, que es lo importante. Molve. Bueno, y levante-emv.com, ¿qué portem ahí esta semana? Porque veig que teníem una activitat, sempre teníeu concursos, coses. Exacte. Què n'hi ha per ahí? Bueno, a banda de tota l'actualitat, tenim ara mateix tres concursos que jo animo a la gent que se passi per la web per a concursar. Uno molt interessant és el de Talento Joven Comunitat Valenciana. Sí, perquè l'edició de clar, busquem, és la tercera edició i busquem a gent més jove de 35 anys que tinga un talento especial en qualsevol de les següents categories: ciència, acció social, esports, cultura i empresa. Escolta, i 6.000 euros, eh? De beca en cada categoria. Sí, o sigui que és... I te pots apuntar allí? Exacte, tu, exacte, ahí tenim un banner on podeu clicar. Si no, la web directa és talentojovencv.com i ahí el que has de posar és les teues dades, el teu currículum, currículum, vídeos o fotos, depenent de cada categoria, i res. Dins he vist que esteu fent un concurs també en col·laboració en el programa de la 97.7, Mis Queridos Animales. Exacte, que a mi m'agrada moltíssim. És la segona edició i la veritat és que estem rebent moltíssimes fotos divertides de qualsevol tipus de mascota. O sigui, que jo animo a la gent que entre en misqueridosanimales.com i ahí res, que puja la foto, que compartisca amb tot el món la bellesa de mascota que té a casa i res, de premis, alimentació per a la mascota, accessoris, sessions d'espas per a la mascota, Ximo, per a la mascota, res de... L'amo i l'ama, no hi ha... No, és un altre concurs. M'han dit que esteu buscant receptes també d'arròs. Exacte, sí. Ah, molt bé, ara comencem també les gravacions de la nova edició de l'arròs de Ximo, bueno... L'arròs dels cuiners, jo vaig allí només a tocar les palmes, però bueno, si podeu penjar les vostres receptes favorites, que també les publicareu, exacte, en el diari, no? Exacte, les publicarem. O sigui que... I hi ha coses molt bones. A mi m'agrada moltíssim una d'es, arròs al forn dins d'una carabassa, que jo mai ho he provat. L'arròs al forn dins de la carabassa. Ah, que sí que ho havia vist, però no ho he tastat mai. Ens queda un minutet. M'han dit que esteu preparant una de molt bona, no sé... una secció divertida. Exacte. Hi ha una sorpresa, pots apuntar alguna cosa, Míriam? Res, és una secció amb temes relacionades amb xarxes socials i internet, i ja està, és molt divertida. Vale, ja no puc dir, exacte. Bueno, a veure si la setmana que ve ens pots contar alguna coseta més. Vinga, molt bé. Ella és Míriam Reyes i ens conta l'actualitat del món de la tecnologia i les xarxes socials. Un plaer, com sempre, Míriam, gràcies. Besets. 30 segonets per a dir-vos que tornem demà i que com cada dia per a contar-vos què és el que hi ha en València i província. Besos de Arantxa Ferrer, que vamos a ser tíos, Arantxa, que está embarazada, más mona. Sílvia Tomàs i de tota la quadrilla, molts besos, arriba la informació. Au, adeu.